Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 lutego, jest 22. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Bracia Kaczyńscy, Mateusz Morawiecki, Andrzej Gwiazda to laureaci Nagrody Gazety Polskiej. W Sejmie o przyczynach niepowodzeń w realizacji kluczowych dla wojska zakupów uzbrojenia. Duński rząd chce zabronić noszenia burek w miejscach publicznych. Jarosław i Lech Kaczyńscy, Mateusz Morawiecki, Andrzej Gwiazda to laureaci Nagród Gazety Polskiej. Wyróżnienia zostały wręczone podczas gali Strefy Wolnego Słowa w wypełnionym po brzegi Teatrze Wielkiej Opery Narodowej w Warszawie. Odbierając nagrodę 25-lecia Gazety Polskiej, Jarosław Kaczyński wspominał swojego zmarłego brata. Mój świętej pamięci brat był dla nas jeszcze jako prezydent opoką. Opoką w tej walce. I stał się tą opoką także po swojej tragicznej śmierci, po Smoleńsku. Stał się dzięki wielu ludziom. W sobotę Jarosław Kaczyński mówił w radiowej Jedynce, że dobra zmiana to spuścizna jego brata Lecha, chociaż jak mówił prezes PiS, często był on niedoceniany. Z kolei kluby Gazety Polskiej uhonorowały premiera Mateusza Morawieckiego, przyznając mu tytuł Człowieka Roku 2017, natomiast nagrodę Świętego Grzegorza Wielkiego miesięcznika Nowe Państwo otrzymał Andrzej Gwiazda. W Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej. W jej trakcie szef resortu obrony Mariusz Błaszczak miał poinformować o przyczynach niepowodzeń w realizacji kluczowych dla sił zbrojnych projektów dotyczących pozyskania nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia. Zastąpił go nowo powołany wiceminister Wojciech Skurkiewicz. Chodziło m.in. o śmigłowce wielozadaniowe i system obrony powietrznej Wisła. Wiceminister Wojciech Skurkiewicz wyjaśnił, że nie o wszystkim mógł dziś mówić ze względu na otwarty charakter spotkania. Na posiedzeniu niejawnym wskazujemy określone obszary, określone kierunki, określone działania, które są podejmowane z jednej strony ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, Inspektoratu Uzbrojenia, a z drugiej strony przez oferentów, którzy określone oferty czy w określonych postępowaniach występują. Zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Czesława Mroczka zabrakło konkretów. Ten wiceminister nie fruwa w przestworzach. Obraz jest czarny dokonań Antoniego Macierewicza, ale jest jeszcze jedna historia niedobra, mianowicie to, że minister Błaszczak nie skorzystał z okazji, by się dzisiaj tutaj pojawić. Wedle pierwotnych założeń posiedzenie miało odbyć się za zamkniętymi drzwiami. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Adam T., były dyrektor Mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia, usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień poprzez podpisanie niekorzystnego kontraktu na kwotę 13,5 miliona złotych. Mężczyzna został zatrzymany rano przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na wniosek Jeleniogórskiej Prokuratury. Chodzi o kontrakt na rzecz jednej z warszawskich prywatnych klinik okulistycznych. Dyrektor podpisał go, mimo że fundusz kilka miesięcy wcześniej wypowiedział jej umowę. Rzecznik prasowy Jeleniogórskiej Prokuratury Okręgowej Tomasz Czułowski mówi, że to nie jedyny wątek w sprawie. W tej sprawie będzie badany również wątek ewentualnego przestępstwa korupcyjnego, do jakiego mogło dojść przy kontraktowaniu usług okulistycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia pod koniec 2013 roku. Poddane ocenie będzie również m.in. zachowanie ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, który odejmował szereg działań zmierzających do jej przywrócenia i podpisania nowego aneksu z tą spółką. Teraz mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Duński rząd chce zabronić noszenia w miejscach publicznych burek, tradycyjnego stroju muzułmańskich kobiet, zasłaniającego również twarz. W związku z tym chce wprowadzić przepis zakazujący ukrywania twarzy. Projekt nowego prawa został skierowany do pierwszego czytania w duńskim parlamencie Folketinget. Zakłada on karę grzywny do 10 tysięcy koron w przypadku wielokrotnego łamania przepisu. Rząd tym samym wycofał się z pierwotnego projektu ustawy, który zakładał kary więzienia za łamanie przepisu. Wcześniej niektórzy deputowani byli gotowi odrzucić projekt, uznając go za niekonstytucyjny. Jego obecna wersja nie wzbudza już takich kontrowersji wśród członków parlamentu. Dlatego nowe prawo prawdopodobnie wejdzie w życie za kilka miesięcy. Zakrywanie twarzy w miejscach publicznych przy okazji spotykania się z innymi nie jest zgodne z obowiązującą w duńskim społeczeństwie zasadą okazywania sobie wzajemnego szacunku. Ten przepis ma na celu utrwalenie tej zasady w naszym społeczeństwie, napisał w oświadczeniu dla prasy minister sprawiedliwości Søren Pape Poulsen. Zakrywanie twarzy nie będzie karalne w przypadku ochrony jej przed zimnem lub kiedy twarz będzie przysłonięta maską np. świętego Mikołaja. O tym, czy ktoś łamie przepis, będą decydować funkcjonariusze policji. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Przed nami mroźna noc, od minus 7 stopni w Olsztynie do minus 12 w Zakopanem. Jutro trochę słońca i dużo więcej chmur, od minus 3 stopni w Suwałkach do plus 3 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci.

tytuł premiery, przywitanie kosmitów. Od niedawna mamy pewność, wcześniej można było snuć przypuszczenia, że sam kompozytor jest kosmitą. Kto zdobył solową płytę I'm an Alien, Komendarka, wydaną przez Generator 3 lata temu, potwierdzi. Oczywiste, że diagnoza ma charakter wyłącznie artystyczny. Na wznowionym ostatnio przez GAT Records winylu Kronitu, wykonawca oczywiście ten sam, licząc z bonusami, mamy dwie wersje utworu Hibernacja numer 1. Oryginalną wersję studyjną, przypomnianą Państwu w ubiegły wtorek, i zachowaną na dziś, koncertową, z maja 1988 roku. Władysław Komendarek występował wtedy w Białymstoku. Dla sympatyków twórczości kompozytora nowa wersja Hibernacji efektownie uzupełnia zbiór muzycznych relacji Komendarka z fascynującymi go w latach 80. tematami. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wznowioną po 27 latach czarną płytę. Na winylu miejsce po zapoznanym dziś przywitaniu kosmitów przez lapidarne 4,5 minuty zajmuje utwór Symfonia Istnień, zaprezentowany w studiu 10 października ubiegłego roku. Na okładce krążka Pronitu czytamy: wydanie Hibernacji numer 1 wyprzedziło promocję nagrań w radiu i telewizji. Czy w tej ścianie dźwięku znalazło się miejsce na humor i refleksję? Świat kosmosu wabi baśniową muzyką. Dobra passa, Komendarka trwa. Dodam jeszcze tylko, że kompaktowy bonus, pełna studyjna wersja Symfonii Istnień, którą poznają Państwo właśnie teraz, trwa około 21 minut. Sądzę, że warto zawierzyć tej znaczącej porcji muzycznych wrażeń. Symfonia istnień, trójkowa premiera utworu sprzed lat. Studio El Muzyki także uległo modzie na wznowienia utworów Władysława Komendarka. Aktualnie kompozytor udostępnia swoje archiwa paru zainteresowanym oficynom i trwa boom, zasłużony aplauz dla artysty. Parę dni temu Komendarek napisał mi o ogromie czekającej go pracy nad opracowywaniem rejestracji występów na szeregu festiwali. Ale szczegółów Państwu nie zdradzę. Nie zostałem upoważniony. Natomiast odtajnię teraz podtytuł aktualnego wydania studia. Od hibernacji do suspensu. I ten suspens już właśnie teraz w tle. W trójkowej projekcji w półmroku sięgał po The Crime of Suspense, jeden z wielu nadzwyczajnych albumów Klausa Schulze. Wyborze tylko jedna kompozycja, której forma fanów Klausa zapewne zaskoczy. Tak jak Tangerine Dream towarzyszył przed laty flecista i pianista Steve Jolliffe, tak tutaj słyszą Państwo instrument Tomasa Kagermana. Tytuł utworu J.E.M. Nagranie z 2000 roku. Thank you. tytułu GEN. Skrót to sekret Klausa Schulze. Ten ciekawy, niepozbawiony zaskakujących rozwiązań utwór Minimal Music został już nadany w polskim radiu. Raz, 17 lat temu, w późnonocnej trójce pod księżycem, między drugą w nocy a szóstą rano. Ponieważ pora emisji El Muzyki uległa znaczącej modyfikacji, już teraz zapraszam Państwa na poznawanie ciemnej strony Moga. Dark Side of the Moog. Wykonawcy Pete Namluk, Bill Laswell i Państwo nie uwierzą. Ponownie Klaus Schulze. Do usłyszenia.